Antroposen Sohbetler. Hazırlayan ve sunan Utku Perktaş. Herkese merhaba. Antroposen Sohbetler'in yeni bölümünde yine beraberiz. Bugün doğa koruma ve genetik bilimini konuşacağız. Ben yine kısa bir giriş yapmak istiyorum. Geçtiğimiz haftalardan incelediğimiz konularda böyle zincirleme devam ediyoruz. Birbirine ekleyerek. Yine hemen bir şeyin altını çizmek istiyorum. Biyoçeşitliği yok ediyoruz. Krizin içerisindeyiz. Bu yok olmayı koruyabilmek için bugün genetik biliminden nasıl yararlanırız? Biraz bunun üzerinde duracağız. Peki bu kendi yarattığımız bir yok oluş söz konusu ama canlıların yok olduğundan bahsediyoruz. Hiç kendimizi bu işin içinde bir yere koymuyoruz. Peki insan bu yok oluşta ne olacak? Yani bize ne olacak? Olasılıklardan biri bizim de sonunda ekolojik ortamı dönüştürmemiz nedeniyle yok olmamız. Bu düşüncenin altında yatan mantık da esasında şu: kendimizi evrimin kısıtlamalarından kurtarmış olsak da yine de dünyanın biyolojik ve jeokimyasal sistemlerine bağımlı kalmaya devam edeceğiz. Bu sistemlere de zarar vererek ne yapıyoruz zarar verirken? Tropik yağmur ormanlarını kesiyoruz, ormansızlaşma söz konusu, atmosferin kompozisyonunu değiştiriyoruz, okyanusları asitlendiriyoruz, kendi hayatta kalma olasılığımızı tehlikeye atıyoruz. Şimdi genel olarak hani geçmişe şöyle bir baktığımızda, jeolojik kayıtlara bir baktığımızda ortaya çıkan pek çok ders içerisinde insanı belki de en çok kendine getirecek olanı hayatta tıpkı yatırım ortamlarında olduğu gibi geçmiş performansın gelecekte elde edilecek sonuçları garantilememiz. Dolayısıyla kitlesel bir yok oluş ne yapıyor? Zayıf olanı ortadan kaldırıyor, güçlü olanı da güçsüzleştiriyor. Örneğin geçmişe baktığımızda dev kabuklular 100 milyonlarca yıl bugün yaşadığımız gezegende yüzdüler, yaşadılar. Bunların ismi ammonitler, sonra da yok oldular. Dinozorlar örneğin devasa canlılardı. Bir meteor çarptı, dünyanın atmosferi değişti, küresel ısınma, soğuma olayları arka arkaya geldi ve dinozorlar buna ayak uyduramadı ve ortadan kalktılar. Aslında ortadan kalkmadılar ama kuşlar evrildi dinozorlardan sonra, dışarıda uçuyorlar esasında ama o dev canlıları görmüyoruz. Yakın tarihli yok oluşlara bakacak olsak mesela dodo kuşu Mauritius adasında mutlu mesut yaşamına devam ederken insanın ortaya çıkmasıyla ortadan kalktı. Yine birkaç yakın tarihli, hatta birkaç yıl öncesine gidip yok oluşlara bakacak olsak Brezilya endemiklerinden bir tanesi Spix makavları, bir papağan türü Cyanopsita spixi 2019 yılında artık yok olduğu IUCN tarafından ilan edildi ve 2016'da en son doğada gözlenmişti. Bugün hayvanat bahçelerinde 160 bireyinin olduğunu biliyoruz. Yine bunun gibi diğer türler, örneğin Galapagos'taki dev kaplumbağalardan bir tanesi 24 Haziran 2012'de önemli türlerden bir tanesi, böyle ikonik türlerden bir tanesi doğadaki son bireyini kaybetti ve yok oluşlara, yakın zamanlı yok oluşlara örnek olarak gösterebileceğimiz türlerden birisi. Şimdi zayıflık dedim, hani zayıflık güçsüz olanı ortadan kaldırıyor bu tür yok oluşlarda. Güçlü olanın da gücü azalıyor dedim ama zayıflık ya da güçlülük biyoçeşitlik içinde nasıl belirleniyor? Bu noktada genetik bilimini devreye girerse biyoçeşitliğin en önemli basamağı olan genetik çeşitlilik kavramının bir altını çizmemiz gerekiyor. Aslında genetik çeşitlilik herhangi bir tür içinde ne kadar fazlaysa o tür aslında güçlü olarak tanımlanabilir. Bu doğa koruma için genetik çeşitliliği hani sayısallaştırmamız, ortaya koymamız, hem saklı bir takım endemizmleri ya da saklı bir takım türleri ortaya çıkarmamıza sebep olabilir, hem de bir tür içerisindeki zayıflık ve güçlük derecesini ortaya koymamıza yardımcı olabilir. Burada çeşitliliği hani genetik perspektiften konuşacağız ama ben bir şeyin altını çizmek istiyorum. Çeşitliliğin her türü her zaman çok önemli. Mesela dil çeşitliliği önemli, morfolojik çeşitlilik önemli. Yani çeşitlilik nerede fazlaysa, bu insan toplumları içinde olabilir, bir hayvan türü, bir bitki türü içinde olabilir, bir omurgasız canlı içinde olabilir, bu çeşitliliği korumak durumundayız. Bu konuyu açmak belki bir başka programın konusu olabilir ama şimdi genetikten devam edecek olursak, bu kısa girişten sonra yok oluşlar genetik biliminin özellikle zayıf ve güçlü olanı belirlemesi. Ve bu noktada genetikten devam edecek olursak bugün çok değerli bir konuğum var. Sevgili Gözde Çilingir. Gözde Zürich Üniversitesi Evrimsel Biyoloji ve Çevre Araştırmaları bölümünde çalışıyor. Bugün davetimi kabul etti. Kendisi genetik üzerine çalışıyor. Belli ölçüde ilgi alanlarımız örtüşüyor ama çok değerli çalışmalar yapmış Gözde. O yüzden bugün onunla genetik çeşitlilik, genetik ve doğa koruma üzerine konuşacağız. Gözde hoş geldin, nasılsın? Merhabalar Utku, hoş buldum. Davetin için çok teşekkür ederim tekrardan. İyi olmaya çalışıyorum, teşekkürler. Ben çok teşekkür ediyorum davetimi kabul ettiğin için. Ya sorularıma geçeceğim ama geçmeden önce bir seni kısaca tanıyabilir miyiz? Ne yapıyorsun, ne tür çalışmalar yapıyorsun? Zannediyorum Orta Doğu Teknik Üniversitesi'ndeydin Zürih'e gitmeden önce. Biraz kendinden bahsetmen mümkün olur mu? Tabii ki, tabii ki. Ben bir moleküler biyoloğum, genetikçiyim. Lisans eğitimimi İstanbul Teknik Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümünde tamamladım. Daha sonra yüksek lisans çalışmalarımı ODTÜ'de, Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde yaptım. Türkiye'deki bozayıların filogeni ve filocoğrafyası üzerineydi yüksek lisans tezim. Doktora çalışmalarım için ise Singapur'a gittim. Singapur Ulusal Üniversitesi'nde Güneydoğu Asya'ya has, daha spesifik söyleyecek olursam Myanmar'a ve Kamboçya'ya özgü nesli kritik tehlike altındaki tatlı su kaplumbağalarının genetik korunması üzerine, genetik havuzlarının korunması üzerine doktora çalışmalarımı tamamladım. Doktora çalışmalarımdan sonra da şimdi İsviçre'deyim, Zürich Üniversitesi, senin de dediğin gibi. Buradaki çalışma konumda nesli tehlikeye duyarlı, tehlikeye açık olan Aldabra deatos bağlarının bu sefer de genetik korunması, popülasyon genetiği üzerine çalışıyorum. Temel anlamda yapmaya çalıştığım şey aslında bu şekilde tehlike altında ya da tehlikeye duyarlı olan türlerin son 7 senedir özellikle kaplumbağaların elimizde kalan genetik varyasyonları ne, bunu anlamak, bu varyasyonun nasıl yapılandığını, nasıl farklı popülasyonların farklı varyasyon içerdiğini anlamak, buna göre de bu hayvanların korunması için bu çeşitliliğin nasıl yönetileceğine dair fikirler üretmek, bu ürettiğim fikirleri de yerel paydaşlarla paylaşmak ki projelere faydası olsun uzun soluklu ya da genetik gözlem çalışmalarına bir faydası olsun. Tabii ki en temel amacımız bu hayvanların neslini tehlike altında olmaktan kurtarmak. Bunu da yıllar içerisinde göreceğiz. Çok güzel. Yani genetiği bayağı etkin bir şekilde kullanıyorsun. Benim aslında girişte altını çizmeye çalıştığım nokta buydu. Çünkü doğada aslında tür diyoruz, türler diyoruz ama saklı türler de var. Hani iş genetik tarafına girdiği zaman o genetik çeşitliliği sayısallaştırıp coğrafi olarak dağılımına baktığımızda esasında tür içinde farklı türlerin olduğunu ve her birinin korunması gerektiğini de bulabiliyoruz. Hani bu Orta Doğu'da da var, farklı coğrafyalarda aynen, da var. Bir de şey de çok güzel örnekler şunlar. Mesela karizmatik tür dediğimiz türler var ya, işte zürafa diyelim, kaplan diyelim, herkes bilir. Aslında bu türlerin bile hani toplamda dünyada kaç tane mesela zürafa türü olduğuna daha yeni yeni fikir sahibi oluruz. Çünkü vakti zamanında konuşulmuş, denmiş ki mesela 9 tür var. Daha sonra bir genetik araştırma bir yapılıyor, bir genomlar sekansını. Aslında 4 tür oldu. Ya da 2 tür deniyor. Aslında onun içerisinde 6 tür bulunduğu ortaya çıkıyor. Yani teknoloji geliştikçe çok fazla bilgi sahibi olduğumuz türlere dair bile bilgilerimiz revize ediliyor. Bu anlamda genetik çalışmalar çok önemli. Kesinlikle bir dedektiflik hikayesine döndü esasında bu. Çünkü DNA'nın yani DNA'yı etkin bir şekilde kullandığımız sürece herhalde bu yeni nesil sekanslama teknolojilerinin de gelişmesiyle artık coğrafyalar özellikle işte Afrika gibi, Orta Doğu gibi endemizmi yüksek görebileceğimiz yerler çok ilginç sonuçları ortaya koyuyor. Zürafalar da zannediyorum son yıllarda yayınlanan bir çalışma vardı ve onunla birkaç türe ayrıldı zürafalar. Aynı şey Afrika fili için de geçerli bildiğim kadarıyla. Evet, Afrika fili için de geçerli. Ve bunlar karizmatik hayvanlar. Düşünün bir de unutulmuş türleri. Kesinlikle. Şimdi bu noktada ilk sorumu sana yöneltmek istiyorum. Biyoçeşitlik krizi içerisindeyiz ve biyoçeşitlik krizi ve özellikle doğa koruma dediğimizde genetiğin önemi nedir? Bu konuda ne düşünürsün Gözde? Yani yaptığın çalışmalar özelinde de. Şimdi aslında genetiğin önemi, genetik yaklaşımların önemi biyolojik çeşitliliğin tanımında yatıyor. Yani en genel tanımında, en genel kabul görmüş tanımında ki birden fazla tanım olabileceğinde de hemfikirizdir. Ama en genel tanımında biyolojik çeşitliliğin 3 katmanı var diye kabul ediyoruz. En baştan, en tepeden başlayacak olsak mesela ekosistem çeşitliliği önemli. Bu ekosistem içerisindeki türlerin çeşitliliği önemli. Türlerin içerisindeki genetik çeşitlilik önemli. Bu üç farklı katman birbiriyle etkileşim içerisinde. Biri olmadan diğerini koruyamıyorsunuz yani. Dolayısıyla genetik çeşitliliği korumak, türleri korumak demek. Türleri korumak, ekosistemleri korumak. Bunların hepsi birbiriyle ilintili. Peki genetik çeşitliliği nasıl? Tür koruma mesela ele alalım. Nasıl işimize yarar, nasıl biyolojik çeşitliliği korumamıza yarar tam olarak diye soracak olursanız da senin de girişte bahsettiğin gibi aslında genetik çeşitlilik dediğimiz şey milyonlarca yıllık evrimsel tarihin şu anda gözlemlediğimiz kısmı. Yani milyonlarca yıllık deneme yanılma çalışmalarının, doğanın deneme yanılma çalışmalarının bir sonucu şu anda bizim gözlemlediğimiz genetik çeşitlilik, bizim yok etmediğimiz kadarı diyeyim. Ve bu çeşitlilik aslında değişen çevre koşullarına bir türün ya da bir popülasyonun adapte olma kapasitesini yansıtıyor. Ne kadar çeşitlilik varsa teorik olarak bir popülasyonu ele alacak olalım. O popülasyonun değişen çevre koşullarına teorik olarak daha kolay uyum sağlayabileceğini, senin de demin bahsettiğin tutunma olayını evet. Hani görece daha başarılı olabileceğini, teorik olarak bunun bize garantisini sağlar diyelim. Dolayısıyla elimizdeki varyasyon, elimizdeki çeşitliliği anlamak ve bu çeşitliliği korumamız gerekiyor ki biz dünyanın çevre koşullarını da değiştiriyoruz. Biz değiştirmesek de değişiyor ama tabii ki daha uzun sürede değişiyor. Ve bu değişimi ayak uydurmak için bizim genetik çeşitliliğe ihtiyacımız var. O anlamda doğa koruma projeleri için genetik çeşitliliğin anlaşılması ve korunması çok büyük önem taşıyor. Ben bu noktada bir ekleme yapmak istiyorum. Çok güzel tarif ettin. Genetik çeşitlilik belli ölçüde hani bir sigorta gibi. Hani bir voltaj evet. artımı olur. Her şeyi darma duman edebilir ama genetik çeşitlilik yüksekse sigorta atar hani ve yok olmayı belli ölçüde engelleyebiliriz. Genetik çeşitliliği böyle canlılar için bir sigorta olarak da tanımlıyorum. Şimdi tüm canlılar için ortak kalıtım materyali DNA ve genetik çeşitliliği genellikle DNA üzerinden sayısallaştırıyoruz. Bu noktada hani ben biraz girişte bahsettim ama endemizmi ortaya çıkartmak için genetik çeşitliliğin önemli olduğunu düşünüyorum. Yine bu konuda senin yaptığın çalışmalar, yani Bozdağ'ı çalışmasına geleceğim bu söyleşinin sonunda ama buna başka örnekler verebilir misin? Yani özellikle doğa koruma için bunun önemi ne olabilir? Yani genetik çeşitliliği nasıl ölçtüğümüzü anlatmamı mı hani öneriyorsun yoksa... Yok, genetik evet. çeşitliliği yani aslında genetik çeşitliliği basitçe tanımladık ama bunun doğa koruma için öneminin ben genellikle lokal endemizm örüntülerini ortaya çıkarmak için olduğunu anladım. Düşünüyorum ama anladım. Bu konuda ne düşünüyorsun? Bu doğru, evet. Yerel adapte olmuş ya da endemik türlerin ortaya çıkarılması konusunda genetik çeşitliliği araştırmak önemli. Aynı zamanda genetik çeşitlilik bu anlamda önemli ama genetik yaklaşımların doğa korumada kullanımı aslında çok daha geniş bir yelpazede ele alınabilir. Evet. Bahsettiğine artı olarak biraz bunlardan bahsetmek istiyorum. Yani evet. Genetik yaklaşımları biz bu doğa koruma projelerinde nasıl kullanıyoruz diye. Birincisi evet, yine beraber bahsetmiştik. Mesela unutulmuş türlerin açığa çıkarılması, sistematik, anlamak ne var elimizde, hangisi farklı tür, hangi türün hangi kısımları, hangi popülasyonları daha değişik varyasyonlar içeriyor, neyi korumalıyız, koruma birimi olarak neyi ele almalıyız, bu var. Anlamlandırmak, sistematik, filogeni. Bir diğer yaklaşım tarzı da şu olabilir. Hani filmlerde hep izleriz ya adli tıp vakaları vardır. İşte olmadık yerden işte DNA elde edilir. O DNA oraya nereden gelmiş? Bilim insanları bunu anlayabilir. O örneğin mesela bir yaprak örneği çıkmıştır kamyonetin arkasından. Bu yaprak örneği acaba ülkenin neresinden geldi buraya diye anlayabilirler. Aynı bu şekilde yaklaşarak buna benzer bir yaklaşımla daha doğrusu hangi popülasyon aidiyetini anlayabiliriz. Bir türe dair kaç tane popülasyon var? Ve bu popülasyonlar birbiriyle ne kadar bağlantılı? Bu bağlantıyı yani, anlamamız önemli. Çünkü bir popülasyonun genetik sağlığının sürdürülebilir olması için farklı popülasyonlar arasında gen akışı olması lazım. Elbette. Popülasyon sınırlarını çizmek anlamında söylüyorsun evet. bunu ve bu evet, çok önemli. Aynen. Evet, evet. Aynen. Bunu anlamak için kullanabiliriz. Ya da mesela bazı türleri çok rahat gözlemleyemiyoruz. Hani çıkayım ben bu türdeki bireylerin sayısını sayayım ve öğreneyim gibi olmayabiliyor. Gözlemleyemiyoruz ya da doğrudan yakalayamıyoruz. Bu gibi olaylarda da mesela muhtemelen birazdan daha detaylı konuşacağız ama hayvanlara hiç dokunmadan örneğin onlardan DNA örneği alabiliyoruz. Bu DNA örneklerini kullanarak da aslında bir popülasyonun büyüklüğünü, o popülasyonun dinamiğini de anlayabiliyoruz. Bu da bizim için çok önemli. Çok önemli bir alet kutusu diyeyim, evet. Genetik yaklaşımlar. Evet, bu anlamda. Buna geleceğiz. Bir çevresel, evet. DNA'ya değinmek istiyorsun galiba. Evet, aynen. Daha evet, sonrasında ona geleceğiz. Mesela küçülmüş popülasyonlardaki problemleri anlamak, onlara genetik yardımda bulunmak, nasıl bir müdahale elde edebileceğimize dair fikir sahibi olmak da yine genetik yaklaşımları kullanıyoruz. Ve bunun daha çok uç örnekleri de var. Örneğin sayıları çok çok azalmış hayvanların, belki de yabanda soyu tükenmiş olan hayvanların klonlanması gibi uç örnekler ya da CRISPR-Cas gibi metotlarla soyu tükenmiş, tamamen tükenmiş hayvanların yeniden dünyaya getirilmesi gibi çok çok fantastik örnekler de var. Ama mevzu genetik yöntemler nasıl korumaya entegre ediliyor sorusuna geldiği zaman bu örnekleri de tabii es geçmemek lazım. Tamam, çok teşekkürler. Şimdi bu noktada hemen senin de cevaplarken esasında ikinci sorumu cevaplarken söylediğin noktaya gelmek istiyorum. Örneğin kısa sürede küçülen popülasyonlar için genetik çeşitlilik hızlı bir şekilde mi azalır? Ve bu tür durumları aslında tetikleyen olaylar için iklim değişimini örnek olarak verebiliriz diye düşünüyorum. Sen ne düşünürsün, ne dersin? Evet, bence de iklim krizine örnek olarak verebiliriz. Sorunun birinci kısmı için, kısa sürede küçülen popülasyonlar için genç çeşitlilik hızlı bir şekilde azalır. Evet, böyle diyebiliriz. Özellikle mesela bir anda bir popülasyon yarı yarıya azaldı diyelim. Ve bunun üzerinden bir iki jenerasyon geçtikten sonra bu azalmanın etkilerini biz çok daha güçlü bir şekilde gözlemleyebiliyoruz. Çünkü sayılar çok azaldı. Şimdi ne diyorum ben? Çok soyut kalmasın bu. Farz evet. Edelim elimizdeki popülasyon, yani elimizde 5 birey kaldı. Bu 5 bireyden tekrardan başka bireyler oluşacak. Düşünsenize bu 5 bireyden 10 bin tane birey bile oluşsa, o 10 bin tane birey sonuçta 5 bireyden geliyor. Yani oradaki genetik çeşitlilik 10 bin bireye tam olarak yayılamayacak bile. Yani en başlangıç seviyesi bile azalıyor ki biz buna kurucu etkisi diyoruz. 5 tanecik bireyden siz 1000 tane bile üretseniz, o bireyleri kopyalasanız bile genetik çeşitlilik gitmiş bitmiş oluyor. Dolayısıyla siz kısa sürede bir popülasyonu küçültürseniz o popülasyonun büyük bir genetik varyasyonu ortadan kalkacak ve tamamen gitmiş olacak. Demin ne demiştik? Milyonlarca yılın ürünü bu aslında. Sıkıntı da burada zaten. Yere yeterince zaman yok bu popülasyonların, bu türlerin tekrardan o varyasyonu kazanabilmesi için. Çok hızlı bir şekilde tüketiyoruz. İklim krizinin ağırlığı da burada aslında meydana geliyor. Birebir kendisi popülasyonları küçültebildiği gibi aynı zamanda dolaylı yoldan bu popülasyonları riske sokan faktörlerin de aslında etkisini çoğaltıyor iklim krizi. Yani sadece iklim krizi de bazı türlerin yok olmasına doğrudan etki ediyor ama bazı faktörleri de hızlandırıyor. Bu anlamda iklim krizi ve genetik çeşitliliğin etkileşimini gözlemlemek çok önemli. Bir de şimdi adaptasyon genomiği diye ayrı bir alan ortaya çıkıyor. Bu da ilgimi çok çekiyor. Farklı türlerin iklim krizine dair gösterdikleri adaptasyonları ya da gösteremedikleri adaptasyonları incelemek. Demin de bahsettiğim gibi bu yeni nesil sekanslama teknolojileriyle evet, evet. Genomu çok daha derin dizileyebildiğimiz için bu tip araştırmalara da girebiliyoruz. Bu araştırmaların önemi ne? Bazı türler daha başarılı bu tip felaket senaryolarında, bu zamana kadar yaşadıklarımızda diyelim. Ama bazı türler daha başarısız. Bu farkları anlamak ve buna göre de koruma stratejilerimizi değiştirmek. Çok güzel. Bu noktada şimdi ben bir de iklim değişimiyle alakalı özellikle tarihsel anlamda düşündüğümüzde yani küresel iklim değişimi dünyanın başında olan bir problemdi esasında. Yani evet. Isınmalar, evet. Soğumalar. Bugün geldiğimiz noktada küresel ısınma problemiyle karşı karşıyayız ve önümüzde aslında bir buzul dönemi var ama ne zaman gelecek, nasıl gelecek bunu bilmiyoruz. Çünkü küresel ısınmaya maruz bırakıyoruz ama geçmişteki iklim değişimleri gözde sürekli olarak hani bu genetik çeşitliliği süpüren bir etki ortaya koydu. Ve bu da genetik çeşitliliğin bir anda ortadan kalkmasını ve türlerin hani sığınaklara yerleşmesini ve buradan tekrardan eski dağılım alanlarını kolonize etmesini sağlamış oldu. Genellikle hani bu tür örüntüler zaten gerek Avrupa'da, işte Palearktik bölgede, ılıman kuşak türleri içinde dokümante edilmiş durumda. Aslında aynı şeyleri söylüyoruz ama ben iklim değişiminin hep genetik çeşitliliği süpürdüğünü düşünmüşümdür. Evet, doğru. Bu süpürmenin sonrasında geçen zaman da aslında tekrardan bu çeşitliliğin artmasına sebep oldu. Ve biz de bu aralardaki şeyleri gözlemliyoruz zaten, bu değişimleri. Şimdi burada hemen şeye geçmek istiyorum. Hazır bundan konuşmuşken bu çeşitliliğin fazla olduğu noktalardan bir tanesi mesela Anadolu ve senin de işte içinde olduğun projelere baktığımda hani ilginç projeler var. Bunlardan bir tanesi senin tez projen Bozayı projesi. Evet. Bozayı'ya baktığımız zaman Anadolu'da önemli bir genetik çeşitlilik olduğunu görüyoruz. Bu konuda biraz bilgi verir misin? Süremiz çok kalmadı, az kaldı. Ben hemen bu soruya geçtim. Tabii ki. Çünkü ilginç bir mevzu. Tabii ki. Özellikle Toroslardaki bulunan DNA dizisinin aslında yok olan bir şeye ait olduğu, popülasyona ait olduğunu okumuştum Evet, araştırma makalenden Lübnan. ama. Evet, Evet, Lübnan'daki Lübnan'dan soyundan. olan ama Anadolu'da da ciddi bir genetik çeşitlilik olduğunu ortaya koymuştunuz. Çok kıymetli bir çalışmaydı. Biraz bilgi verirsen çok sevinirim. Çok teşekkürler. Bizim çalışmamızda biz ayıların yine ayılara çoğusu ayılara dokunmadan alınmış örneklerde. Bu da önemli, onun altını çizeyim. Ayıların dışkısı ve kıllarından topladığımız DNA'larla bir çalışma yürüttük çoğunlukla. Ve bu Evet. çalışmada gösterdik ki daha önceden aslında ayıların filogeni ve filo coğrafyasına dair basit bir açıklamaymış bize verilen. Yani Avrupa ve Orta Doğu clade'leri, soyları diyeyim. Varken biz Türkiye'de aslında bu soyların daha önceden çizilmiş coğrafi sınırlarını genişletmiş olduk. Dedik ki Türkiye'de bu coğrafi sınırlar aslında Türkiye'yi kapsıyor. Türkiye'de bu ikisi de var dedik, bu bir. İkincisi, daha önce gösterilmemiş bazı haplotipleri ortaya çıkardık. Farklı çeşitlilikleri taşıyan DNA parçaları bulduk diyeyim Türkiye'de örneklediğimiz ayılardan. Bu da çok önemliydi bilimsel literatüre bu katkıyı sağlaması açısından. Ama sanırım genel olarak en önemli çıkarım şuydu. Türkiye'deki bozayıların çeşitliliği gerçekten çok fazla. Yani ve bu çeşitliliğin fazla olmasının pek çok sebebi var. Biliyoruz ki Türkiye'nin biyolojik çeşitliliği zaten çok yüksek, biyocoğrafi Evet. konumundan dolayı. Ve bozayılarda bir istisna değil. Ve Türkiye'de bu bozayıların gösterdiğimiz bu çeşitliliği aslında şunu öneriyor. Türkiye'deki bozayıları çalışmak çok önemli. Bu çeşitliliği anlamlandırmak ve bu çeşitliliğin yıllar boyunca nasıl değiştiğini göstermek de çok önemli. Biz mitokondriyal DNA ile çalışmıştık. Bu anne soylarına bakmak demek hayvanlardaki. Çünkü mitokondriyal DNA anneden yavruya geçiyor. Ama bir de tabii ki nükleer DNA'ya bakıp daha derinden anlamak da önemli. Ben mesela şeyi çok merak ediyorum. Türkiye'de bulunan farklı bozayı popülasyonları arasındaki bağlantılar nasıl? Bu bağlantıları açığa çıkarırsak mesela bozayların korunmasına dair de çok daha efektif fikirler ortaya atabiliriz. Meta popülasyon dinamikleri gibi belki Evet. çok doğru. Ama gerçekten çok güzel bir çalışma. Ben hemen yine altını çiziyorum. Zoological Journal of the Linnean Society'da yayınlanmış bir çalışma. Dinleyicilerimiz eğer ilgileniyorlarsa özelinde okuyabilirler metoduyla, ayrıntılı sonuçlarıyla. Anadolu biyo coğrafyası için önemli olduğunu düşünüyorum. Gözde çok teşekkür ederim. Belki süremizi bitirdik zannediyorum. Bir çevresel DNA konusu kaldı ama belki onu bir başka programın konusu yapar. Yine Tabii. birlikte konuşma şansımız olur örneklerle. Ben yine bir şey daha söylemek istiyorum. Genç bilimcilerimiz anlatıyor diye bir kitap çıktı. Senin de onda bir makalen, bir Evet. bölümün var. Ben Evet. çok beğenerek okumuştum. Onun da yine burada altını çiziyorum. Çok tavsiye ediyorum. Çok Çok güzel teşekkürler. yazılmıştı. Çok teşekkürler. Tekrardan davetimi kabul ettiğin için çok teşekkür ederim. Güzel bir sohbet oldu. Bu antroposen dönem için aslında biyoçeşitlilik krizini biraz genetikle, doğa korumayı genetikle nasıl bağdaştırırız? Bunun altını doldurmaya çalıştık Gözde ile beraber. Eksik olma Gözde. Yine belki yine başka bir programda çevresel DNA'da başta olmak üzere farklı konuları konuşmak üzere diyeyim. Umarım. Çok çok teşekkür ediyorum. Rica Başarılar ederim. diliyorum. Ben teşekkür ederim. İyi akşamlar, görüşmek üzere. İyi akşamlar. Antroposen Sohbetler. Hazırlayan ve sunan Utku Perktaş.